ये मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौताभिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथम मृत्यु पाठ में स्वागत है। परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से अनुपस्य सूत्र हम विचार कर रहे थे, उसका जो सिद्धि है उस पर विचार कर रहे थे। पंच गोणी ही पांच गोणियों से खरीदा हुआ कोई चीज, तो पांच गोणियों से गोणी का अर्थ गोणी मैंने बताया था, जहां तक हमें संस्कार है उसके आधार पर। तो पंचन भीष गोणी भीष इसका कविता सत्र पर हमारे चा इससे समास करके फिर जो है खुद सभी समासा से प्रातिपदी संज्ञा फिर सुपदार्थ प्रातिपदी कही हो धातु प्रातिपदी का सुपालुक हो जाता है, तो पंच गोणी ये हो जाता है। और ज्ञान प्रातिपदिकात मैंने प्रत्यय परश्चय ज्ञान प्रातिपदिकात अधिकार समर्थनांतर समाधवा तीन कृतम इसके अधिकार में आधार लघु पूछा संख्या परिमाण ठक ये तदहती तक जो है आधार मैंने तदहती पर्यंतम मैंने गोपुच्छ संख्या और परिमाण से भिन्न जो है प्रातिपदिक है उससे परे जो है खयादी प्रत्यय होता है। तो इसमें जो है उससे परे जो ठक प्रत्यय होता है आधार लघु पूछा संख्या परिमाण ठक जो ठक प्रत्यय करता है। तो पंचगोणी ठक मतलब पंच गोणी ठक हो गया। मैंने ये भी बताया था पंच गोणी भी ठक पांच गोणियों से खरीदा हुआ पंच भी गोणी भी खरीदा तो पंच भी गोणी भी तो खरीद दिया था। फिर पंच गोणी यहाँ पर है या ऐसा कर सकते हैं कि पंच गोणी है यहाँ पर भी करने की आवश्यकता है नहीं गोणी करने की आवश्यकता है। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम प्रत्यय का लोप होने को भी प्रत्यय के लक्षण मानकर कार्य होता है। तो सुगमता हितोत्पत्ति सुबंत से तदितोत्पत्ति होती है सुबंत से तदितोत्पत्ति होने के कारण यहाँ पर पंच गोणी के आगे भीत है ही जिसका कि लोप हो गया है। पंच गोणी मने सुबंत से तदितोत्पत्ति होती है तो यहाँ पर पंचगोणी जो है मैंने अर्थक जब गोपुच्छ संख्या परिमाण से भिन्न जो प्रातिपदिक है उससे परे तो ये पंचगोणी जो है न गोपुच्छ न संख्या है पंचन तो संख्या है परंतु पंचगोणी समूह रूप में संख्या नहीं है। तो ये जो है पंचगोणी से जो ठक हो गया और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान के सुबंत हालांकि सुबंध तो केवल गोणी है, पंच गोणी सुबंध नहीं, इसको भी ध्यान रखेंगे कि सुबंता परिपत्ति हम लोग एक विचार ही कर रहे थे तो सुबंता भी तो सत्ती ही, तो सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है, तो गोणी तो सुबंत है परंतु पंच गोणी सुबंत नहीं। ये आपको पता है ना जी, पंच गोणी सुबंत नहीं है, केवल गोणी सुबंत है या पंच सुबंत है, पंचम सुबंत है, ये बात पता है आप लोगों को अनंत जी कि पंच गोणी सुबंत नहीं है। सुबंत का मतलब होता है कि सुप अंतावयव है जिसके, तो यहां पर गोणी शब्द से भिस प्रत्यय आया है, पंचम शब्द से भिस प्रत्यय आया था, तो इसलिए सुबंत पंचम अलग से और गोणी अलग से तो हो जाएगा परंतु पंच गोणी नहीं हो पाएगा। समझ गए जी? जी क्योंकि यस्मा सत्यय वेतस तदादेश अंत का ग्रहण, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है वही तदादेश अंत का ग्रहण होता है उतने का ही, तो यहाँ पर गोणी से भी प्रत्यय का किया तो तदादिक अंत वही गोणी भिष गोणी ही होगा, तो प्रत्यय रूपे प्रत्यय लक्षण मानेंगे तो यहाँ पर गोणी ही सुबंत होगा और उस सुबंत से उत्पत्ति हो जाएगी जो कुछ संख्या परिमाण से भिन्न जो प्रातिपदिक है। तो वैसे पंच गोणी स्वयं अपने आप में कृत प्रधित समासा से प्रातिपदिक है, तो जो कृत प्रधित समासा से जो प्रातिपदिक हो है तो वो पंच गोणी सुबंत नहीं है, तो इसलिए सुबंत आप भी ले भी आइए तो इसमें मेरे दृष्टि में कोई हानि नहीं है। इस पर आप लोग भी विचारिएगा या कभी कोई विद्वान होगा तो मैं विद्वान से भी चर्चा में करूंगा कि इसमें क्या होना चाहिए मेरी दृष्टि में, क्योंकि तो सुबंत से या तो सुबंत तो गोणी को सुबंत मान करके उससे फिर जो है ठक कर लीजिए, परंतु पंच गोणी भी संख्या नहीं है, न वो कुछ है न परिमाणवाची है, तो उससे भिन्न है, तो पंच गोणी से ठक यदि करना होगा तो ला करके ठक करेंगे, तो भिस ला करके ठक। समझ गया जी? जी हाँ। अब आगे जो है इसके संबंध में आप एक बार कल ध्यान दिला दीजिएगा, कल इस पर मैं विचार करके मैं निर्णय करके बता दूंगा कि ये क्या होना चाहिए। अब यही है कि पंचगुणी से भिस ले आए और भिस से फिर ठक ले आए या फिर समाशास्त्र प्राथमिक या फिर शुक्लाचार्य करके फिर लुप हो गया पंचगुणी थकरा, और फिर जो है पंचन गुणी थक है, तो पंचन में नौ लोगों प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो जाता है, ये भी बता दे, तो पंच गुणी थक यहाँ हो गया था, और संख्या पूर्व द्विगु संख्या पूर्व है जिसकी उसकी द्विगु संज्ञा होती है, तो पंच गुणी द्विगु है और द्विगु होने से अध्यर्ध पूर्व द्विगु लुग संज्ञायाम, ये जो इस सूत्र पर हम विचार कर रहे थे कि अध्यर्ध पूर्व अध्यर्ध पूर्व अध्यर्ध पूर्वात द्विगो संज का पर, तो ये अध्यर्ध का भी अर्थ मैंने बताया था कि अधिकम अर्धम की अध्यर्धम आधा अधिक और अध्यर्धम पूर्वम यस्मा, तो अध्यर्ध पूर्व और अध्यर्थ पूर्वस्थ द्विगुश्च अध्यर्थ पूर्व द्विगु और तस्मात अध्यर्थ पूर्व द्विगु, ये तो इतना हमने बता दिया था। तो आइए इस पर हम जो है ये सूत्र निकाल लीजिए, हाँ जी सेवन पांचवा अध्याय पहला पाद का 28 नंबर सूत्र है, 5:1:28 निकाल लीजिए। पांच एक अठाईस अभ्यर्थ पूर्व द्विगोलु का संज्ञा हम निकाल लिए। अभ्यर्थ पूर्व द्विगोलु का संज्ञा हम अध्यर्थ पूर्व द्विगोलु का संज्ञा, तो अध्यर्थ पूर्व द्विगो पंचमी व्यक्ति एक वचन है, उकारांत उमलिंग अध्यर्थ पूर्व द्विगो शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, लुक सकारांत पुमलिंग लुक शब्द प्रथम एक वचन है, और असंज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग असंज्ञा शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, यहाँ तक बता दिया गया था। और हमने साथ साथ ये भी बताया था कि प्रथम वृत्ति में अलग तरीके से समास किया जा रहा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, परंतु मैंने आपको जो समास बताया था अध्यर्ध का, वह कुछ जो है अलग तरीके से बताया था, जिस तरीके से मैंने बताया था वो भी समझ लीजिए और फिर जो है ये भी आपको मैं समझा देता हूँ दोनों। तो हमने बताया था कि आधा अधिक अर्धम अधिक माने अधिकम, अधि माने अधिकम, अधि माने अधिकम और अर्धम अधिकम अर्धम, अधिकम अर्धम इति अध्यर्धम, और अध्यर्धम पूर्वम यस्मिन, अधिकम अर्धम इति अध्यर्धम और अध्यर्धम पूर्वम यस्मिन, जिसमें आधा अधिक पूर्व है, जिसके जिसमें बोलते पहले, जिसमें पहले अध्यर्ध है आधा अधिक है, तो उसको कहते हैं अध्यर्ध पूर्व। तो अधिकम अर्धम नहीं, ऐसा हमने बताया था पहले, बहुव्रीहि समास बताया था, क्या बताया था, अधिकम अर्धम यस्मात्, जिससे आधा अधिक है उसको अध्यर्ध कहते हैं, मतलब अधिकम अर्धम यस्मात् इति अध्यर्धः, फिर अध्यर्धः पूर्वो यस्मिन् ऐसा किया था, अध्यर्धः पूर्वो यस्मिन्, अध्यर्ध शब्द पूर्व है जिसमें, जिसमें पहले अध्यर्ध शब्द है वो अध्यर्ध पूर्व होता है, और फिर अध्यर्ध पूर्वश्च द्विगुश्च इति अध्यर्ध पूर्व द्विगु तस्मात् अध्यर्ध पूर्व द्विगो, ये बता दिया था, असंज्ञा में बताया था न संज्ञायाम असंज्ञायाम, इन्हें तत्पुरुष समास बताया था, और आर्हाद को पूछा संख्या परिमाण ठक, तो आर्हाद की अनुमति आ रही है, वो अधिकार है, सद्धिता है, ज्ञान प्रातिपद का अधिकार है, प्रत्यय है, परस्य है, तो क्या अर्थ हुआ जी अध्यर्ध पूर्वा प्रातिपदिका और द्विगु संज्ञा का प्रातिपदिका पुत्रस्य आर्हियस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति, माने अर्हत तक है ना जी, तदर्हति तक, तो तदर्हति तक सब आर्हिय प्रत्यय हो गया, उसको हम कहेंगे आर्हिय प्रत्यय, तो अध्यर्थ पूर्व वाले प्रातिपदिक से उत्तर और जिग्गु संजक प्रातिपदिक से उत्तर आर्य प्रत्यय का, मतलब प्रत्यय का लुक होता है तदर्थ पर्यंत तक, मैंने आर्य प्रत्यय का लुक होता है, मतलब ये हुआ। तो यहां पर मैंने जो बताया कि अधिकम अर्धम यस्मा, तो आधा अधिक है जिससे, जैसे कि अध्यर्धेन कंसेन कृतम इति अध्यर्ध कंसम, ऐसा है। तो आधी चीज और अधिक है जिससे, तो कंस है, कांसा है एक, और आधी चीज और अधिक है, कांसा एक कांसा है उसमें आधी अधिक हो गया तो डेढ़ हो गया समझ लीजिए। तो आधी अधिक कांसे से, आधी अधिक जो है जिसमें आधा भाग और अधिक हो गया है तो वह अध्यर्ध है, तो आधे अधिक कांसे से खरीदा हुआ जो चीज है वह अध्यर्ध, उसको कहेंगे आधे अधिक कांसा से खरीदा अध्यर्ध कंसम, यह अध्यर्ध का उदाहरण। जैसे अध्यर्ध सूपम, आधे अधिक सूप से, अध्यर्धेन सूपेन कृतम इति अध्यर्ध सूपम, और प्रथम वृत्ति में आपको यदि ये होगा तो देखेंगे अध्यर्ध उसमें थोड़ा दूसरे तरीके से भी समास दिया हुआ है कि अध्यारूढ़म अर्धम यस्मिन स अध्यर्ध, ऐसा किया मने अध्यारूढ़ है आधा जिसमें, मने इसमें आधा अध्यारूढ़ है उस पर चढ़ा हुआ है, अध्यारूढ़ का मतलब क्या हुआ जी, चढ़ा हुआ, मैं इस पर अध्यारूढ़ हूं, मैंने इस पर मैं विराजमान हूं। जैसे एक कांसा है, उस एक कांसा में आधा और चढ़ा हुआ है, आधा और जुड़ा हुआ है, आधा और है अधिक है, तो अर्थ वही है परंतु अलग उसमें जो है अधिकम अर्धम यस्मात बहुवी समास किया, यहाँ पर अध्यर्ध पूर्वम में एक ही समास कर दे रहे हैं कि अध्यारूढ़ मतलब अध्यारूढ़म अर्धम यस्मिन, जिसमें आधा अध्यारूढ़ है उसको अध्यर्ध कहेंगे, और फिर अध्यर्ध यहाँ पर भी जिसमें, और फिर अध्यर्ध शब्द पूर्वो यस्मिन, वह अध्यर्ध शब्द पूर्व है जिसमें वह अध्यर्ध पूर्व हो गया। तो ये बहुव्रीहि, पहले भी बहुव्रीहि समास है, दूसरे में बहुव्रीहि समास है। तो यहां पर अध्यर्ध कंसेन, तो आधा अधिक है जिसमें, आधा अध्यारूढ़ है जिसमें, तो कंस में आधा अध्यारूढ़ है, और वह अध्यारूढ़ जो है वह अध्यर्ध शब्द, वह अध्यर्ध जिसमें, वह अध्यर्ध शब्द जिसमें पूर्व में होगा उसको कहेंगे अध्यर्ध पूर्व। तो यहां पर अध्यर्ध कंस जो है, अध्यर्धे न कंस है न, तो अध्यर्ध कंस ये अध्यर्ध पूर्व वाला कंस शब्द है, उससे जो है कृत अर्थ में जो है क्या है लुक, प्रत्यय का लुक हो जाता है। तो यहां पर अध्यर्ध कंसम बन गया, परंतु यहां पर हमें जो देखना है मुख्य रूप से जो हमारा प्रसंग है वह प्रसंग है पंचगुणी का, मान द्विगु संजक का, द्विगु संजक ये प्रातिपदिक है पंचगुणी संख्या पूर्व द्विगु से, इससे परे जो है ठक प्रत्यय का जो है द्विगु संजक प्रातिपदिक से परे आर्य प्रत्यय जो है उसका लुक हो जाता, तो यहाँ पर लुक हो गया है, यहाँ पर जो है लुक हो गया है। तो इस चीज को एक चीज और इसमें जोड़ देना है कि असंज्ञायाम का ना जी, मैंने असंज्ञायाम का मतलब हुआ कि संज्ञायाम वर्जयित्वा, कि यहाँ पर जो है अध्यर्ध पूर्व, मतलब अध्यर्ध पूर्व वाले और द्विगु संज्ञा परे लुक होता है, परंतु संज्ञा विषय में लुक नहीं होगा, संज्ञायाम लुक न भवती, इसका यह अर्थ है संज्ञा विषय में लुक नहीं होता है। यदि संज्ञा को कहेगा, नाम को कहेगा, तब उसको लुक नहीं होगा, परंतु संज्ञा से भिन्न को कहेगा त सब लुप्त हो जाएगा। तो इसलिए असंज्ञायाम ये यहाँ पर जो है समझना है कि असंज्ञायाम संज्ञा विषय तू न भवती, इसका दो पार्ट में अर्थ बना लीजिएगा, क्योंकि तो यहाँ पर असंज्ञायाम में विषय सप्तमी है, इसलिए संज्ञायाम विषय तू न भवती। समझ गए जी यार? हाँ बोलिए। नहीं होती है जी, उसका उदाहरण क्या है? वो तो उदाहरण प्रतिदान देखना पड़ेगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ, अभी तुरंत बता रहा हूँ, लीजिए देता हूँ। इसका जो है यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्यांतस विशेषणम असंज्ञा ग्रहणम न चेत प्रत्यांतम संज्ञा, प्रत्यांत का विशेषण जो है असंज्ञा ग्रहणम, विशेषणम असंज्ञा ग्रहणम न चेत प्रत्यांतम संज्ञा इति अध्यर्थ शब्द संख्या एव किमर्थम भेदेन उपादीयते ज्ञापकार्थम क्वचित अस्य संख्या कार्यम न भवति संख्याया क्रिया अभ्यावृत्ति गण्य कृत्व सूच। हालांकि यहाँ पर काशिका में ये नहीं दिया है और संज्ञा में किम करके नहीं दिया है, परंतु आपको पांच लोहित कम यहाँ पर कोई उदाहरण नहीं दिया है, बाल मनोरमा में भी नहीं है, तो अध्यर्ध पूर्व में दिया, अध्यर्ध शब्द पूर्व अध्यर्ध पूर्व अध्यर्ध यस्मिन तत् अध्यर्धम अध्यर्ध न कम से न कृतम दस हजार से द्विगुण संख्या आती सदनता भाव द्वाभ्याम कम से कृतम विग्रह दस हजार से द्विगुण शायद ये हो सकता है कि आप पायवटाप को पायवटाप बताना है कि नहीं नहीं अर्थ पंचकम ही होगा ऐसा नहीं नहीं नहीं संज्ञा विषय में लिप्त नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यदि वह संज्ञा को कहेगा तब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये है ना जी कि अध्यर्थ पूर्व द्विगो लुग संज्ञायाम, तो ये कहा कि अध्यर्ध शब्द पूर्व वाले और द्विगु संयुक्त प्रतीक से परे प्रत्यय का लुप होता है, और यदि वह संज्ञा विषयक हो तो लुक नहीं होता है, ऐसा कहा है। तो यहां पर जो काशिकाकार जो कह रहा है प्रत्यांतस्य विशेषणम असंज्ञा ग्रहणम न चेत प्रत्यांतम संज्ञा इति, मतलब प्रत्यांत का विशेषण असंज्ञा ग्रहण, मतलब प्रत्यांत जो है उस प्रत्यांत का विशेषण असंज्ञा ग्रहण है, बोल रहे ना कि प्रत्यांत का विशेषण असंज्ञा ग्रहणम न चित प्रत्यांतम संज्ञा, ठीक तो है, बोल रहे हैं कि प्रत्यांत का विशेषण असंज्ञा ग्रहण है, असंज्ञा ग्रहण नहीं है, यदि प्रत्यांत संज्ञा है तो प्रत्यांत संज्ञा होगी तो यहां पर जो प्रत्यांत जो है क्या कहते हैं प्रत्यांत जो उदाहरण है यहाँ पर अध्यर्ध कंठकम, ये प्रत्यांत का उदाहरण है ना, ये प्रत्यांत हो गया ना, ये न चेत प्रत्यांतम संज्ञा, बोलते प्रत्यांत का विशेषण असंज्ञा ग्रहण है, यदि प्रत्यांत की संज्ञा ना हो तो यहाँ पर प्रत्यांत जो है अध्यर अध्यर्थ कंसम ये संज्ञा को नहीं कह रहा है, ये सीधे कहा जा रहा है कि भाई अर्ध अध्यर्ध कांसा से आधे अधिक कांस पात्र से या कांस से जो चीज है उसे खरीदा हुआ, तो वह खरीदा हुआ कोई भी चीज एक एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन को नहीं कह रहा है, मैंने एक संज्ञा विशेष को नहीं कह रहा है। तो यही यहाँ पर यह कह रहे हैं कि प्रत्यांतस्य विशेषणम असंज्ञा ग्रहणम न चेत प्रत्यांतम संज्ञा इति, प्रत्यांत का विशेषण असंज्ञा ग्रहण बोल रहे हैं कि संज्ञा विषय में नहीं होता है लुक, अर्थात संज्ञा विषय में प्रत्यय का लुक नहीं होता है यदि ये हो तो। इसलिए अध्यर्थ शब्द संख्या है, अध्यर्थ संख्या ही किमर्थम भेदे न उपादीयते ज्ञातकार संख्या क्वचित अस्य संख्या कार्य न संभवती, कहीं इसका संख्या कारण नहीं होता है, जैसे क्रिया विवृत्ति गण्य कृत्व सूच। अच्छा मैंने कहीं पर इसका जो है संख्या कारण नहीं होता, अध्यर्थ स्वयं अपने आप में संख्या है तो फिर क्यों भेद से कहा, करेंगे ज्ञापक के लिए क्या क्वचित अस्य इसका जो है अध्यर्थ शब्द का कहीं पर जो है संख्या संख्या कार्य नहीं होता, संख्या संबंधी जो कार्य है कि कृत्व सूच इत्यादि है वो प्रत्यय नहीं होते हैं, इसलिए अलग से अध्यर्थ शब्द पढ़ा है, ये तो ये आगे के लिए है। परंतु प्रत्यांतस्य विशेषणम इस पर न्यासकार भी जो है भाषा के नाम परिमाणते अध्यर्थ शब्द संख्या वो देख कुमद भाबा लोहिनी शब्द से तो अध्यर्थ संख्या वही थी, ये तो आगे की चीज है नहीं, बाल मरुमा प्रकार भी ये नहीं कहा है। अच्छा इसके संबंध में कल बताऊंगा, ओके हाँ। द्विगु विशेषणम असंज्ञाकरणम तथा ही ये क्या करें तत्वबोधनीकार क्या करें कि एतत् वृत्तिकर सूत्र शयन वर्णित यहाँ तथ्य उत्तम भाष वार्तिक असंज्ञा ग्रहण प्रत्याख्यातम, भाष और वार्तिक में संज्ञा तो असंज्ञा ग्रहण का प्रत्याख्यान कर दिया है, तथा ही द्विगु विशेषण असंज्ञा ग्रहणम पंच कलाय पंच लोहित शब्द च द्विगु कृत तदित लुकाय व संज्ञे यशु ताद्यम उत्पन्न सस्वे द्विगु निमित्त लोग बोल रहे हैं कि भाष और वार्तिक में जो है इसका प्रत्याख्यान कर दिया है, परंतु प्रत्याख्यान के तो मैं कल भाष में देखता हूँ, कल महाभाष्य और इसके साथ फिर मैं कल इसका समाधान देता हूँ आपको। हाँ ये बोल रहे हैं कि द्विगु विशेषण असंज्ञा ग्रहण, द्विगु का विशेषण माना है असंज्ञा ग्रहण जो है ऐसा एक बोध नहीं कर पा रहा, कल इसका मैं स्पष्ट कल बताऊंगा। अच्छा जी हाँ, तो इस पर चलिए हम चलते हैं। तो ये अर्थ यही है कि भाई संज्ञा विषय में लुक नहीं होगा, तो सत्य बोधनीकार के आधार पर ये कह रहे हैं कि द्विगु का ही विशेषण होगा, तो द्विगु से परे जो ठक होगा यदि वह संज्ञा विषयक होगा तो लुक नहीं होगा, और संज्ञा विषयक नहीं होगा तो लुक हो जाएगा। तो प्रत्यांत हाँ प्रत्यांत जो है ना, इसलिए प्रत्यांत का विशेषण है असंज्ञा ग्रहणम, यदि प्रत्यांत की संज्ञा न हो ऐसा हुआ। अर्थ यही समझना है, तो उदाहरण मैं आपको दे दूंगा प्रत्युदाहरण, परंतु अर्थ यही समझना है कि ये जो काशिकाकार ने कहा है कि प्रत्यांतस्य विशेषणम असंज्ञाकरणम, ये जो असंज्ञा ग्रहण है, ये असंज्ञा जो है प्रत्यांत का विशेषण है। इसका विशेषण है प्रत्यांत का विशेषण है। तो क्या हुआ, न चेत प्रत्यांतम संज्ञायति, मने यदि प्रत्यांत संज्ञा न हो तो, ऐसा हुआ कि मैंने आपने जो उदाहरण यहाँ पर जो ये कहा कि अध्यर्थे न कंसे न कृतम इति अध्यर्थ कंसकम, तो अध्यर्थ कंसकम जो ये प्रत्यांत जो शब्द है, ये प्रत्यांत है, ये संज्ञा को नहीं कहेगा, तभी जो है थक्का लुक हो जाएगा। यदि वह प्रत्यांत शब्द मने जो तभी प्रत्यय ठक प्रत्यय आएगा और वो उससे बना हुआ जो शब्द यदि संज्ञा विशेष को कहेगा तब जो है लुक नहीं होगा, ये कहा, समझ गए। तो अर्थ यही है, उसका उदाहरण मैं आपको कर दूंगा और साथ साथ उन्होंने प्रत्याख्यान भी जो किया है वार्तिककार और महाभाष्यकार ने प्रत्याख्यान किया है, वो प्रत्याख्यान भी कल आपको हम बता देंगे क्यों प्रत्याख्यान किया। तो आइए अब यहाँ पर जो है पंचगुणी जो शब्द है, पंचगुणी से आगे ठक का जो है लुक हो गया है। अब इसके बाद लुक होने के पश्चात पंचगुणी है, एक सूत्र है लुक तद्धित लुकी, लुक तद्धित लुकी, यहां पर 1249 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, पहला अध्याय दूसरा पाद पाद 49 नंबर सूत्र है, पहला अध्याय दूसरा पाद का 49 नंबर सूत्र निकाल लिए, 1249 निकाल लीजिए। ये निकाल लिया, हाँ 1249 लुक तद्धित लुकी, लुक ककारांत पुंलिंग लुक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, तद्धित लुकी ककारांत पुंलिंग तद्धित लुक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, समास है तद्धित से लुक तद्धित लुक सप्तमी तद्धित लुकी, सच करके समास हो गया। और ऊपर से यह गो स्त्री रूप सर्ग से है, उससे स्त्री शब्द, वो गो स्त्री होने जो स्त्री है, स्त्री पद के अंदर आ रही है, केवल स्त्री पद की, और उपसर्जनस्य की भी अंदर आ रही है, स्त्री उपसर्जनस्य। तो अर्थ क्या हो गया, तद्धित लुकी सती सप्तमी है यहाँ पर, यस्य भावेन भाव लक्षणम् इति, तो तद्धित लुकी सती ऐसा हुआ, तद्धित लुकी सती उपसर्जनस्य स्त्री प्रत्ययस्य, स्त्री है ना जी, उपसर्जन स्त्री प्रत्ययस्य लुक भवति, उपसर्जन स्त्री का लुक होता है, उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का लुक होता है, तद्धित के लुक होने पर तद्धित लुकी सती उपसर्जनस्य स्त्री को सती स्त्री स्त्रे माने स्त्रे बना दीजिए, उपसर्जनस्य स्त्रे माने स्त्रिया सॉरी उपसर्जनस्य स्त्रिया लुक भवति, उपसर्जन स्त्री का माने स्त्री माने स्त्री प्रत्यय का। तो यहां पर देखिए, यहां अपने प्रसंग में आते हैं कि पंचगुणी ठक, तो पंचगुणी तो तद्धित लुक होने पर ठक प्रत्यलुक है, तो गुणी जो है गुणी स्त्री प्रत्यांत है, गोणी जो है स्त्री प्रत्यय, गोणी में जो ई है, गोणी में ई है, इसको लुक हुआ है, इसको लुक प्राप्त है। तो यहां पर जो है गोणी में जो ई है गुण, गुण से गुण बनाइए, गुण से गोणी बना दीजिए, गुण से गुण बन जाएगा और गुण से फिर गोणी बन जाएगा। तो स्त्री प्रत्यय जो है जीप स्त्री प्रत्यय होगा, यहां पर गोणी में ई जो है ना, ई वो स्त्री है, वो क्या ऋणेभ्यो जीप ऋणेभ्यो, यहां पर जीप प्रत्यय गोणी जो है जीप प्रत्यय अंत है, ये जो है गोणी जीप प्रत्यांत है, उस जीप प्रत्यय का लुक प्राप्त है, लुक सदिश लुकी जो है। अभी मैं आपको इस पर भी विचारना है कि गोणी में जो है गुण शब्द से गुण बना, गुण से सर मैंने अच प्रत्यय कर दीजिए और फिर जो है उगंध लघु पद से जो है गुण कर दीजिए, तो गुण बन जाएगा और गुण से फिर जो है गुण से गुण बनेगा। तो ऋणेभ्यो गीत का क्या अर्थ है देखिए, तो जी अनंत जी जी देखता हूँ, ऋणेभ्यो गीत का अर्थ देखिए, जीत प्रत्यय हुआ है, जीत प्रत्यय हुआ है, जीत प्रत्यय नहीं हुआ, जीत एक सूत्र है निकालिए, गुण से गुण तो बन जाएगा गुण, निकालिए चौथा अध्याय पहला पाद का 42वां सूत्र निकालिए, चौथा अध्याय पहला पाद का 42वां सूत्र निकालिए, जान पद कुंड गुण है ना, गुण शब्द आया है, जान पद कुंड गुण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कवरात वृत्य मत्रा वपनात कृत्रिमात्रायणा स्थौल्य वर्णनात् छादानयो विकार मृदेच्छा केश विशेषु, मिल गया चार 42, सभी सूत्र निकाले, सभी लोग निकाल लिए, यहाँ पर गोण शब्द आया हुआ है, पहले तेरे पर विचार करते सर, जान पद कुंड गोण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कबरात, ये इतना तो अकारांत, अकारांत पुमलिंग जान पद कुंड गुण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कबर शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और वृत्य मत्रा वपना कृत्रिम आत्रायणा स्थौल्य वर्णन आच्छादानायो विकार मैथने छा केश वेशेषु, तो केश वेश अकारांत, अकारांत पुमलिंग वृत्य मत्रा वपना कृत्रिम प्राणाय स्थूल्य वर्णाचन्नाच्छादनायो विकार मैत्रेच्छा केश वेश शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, इसमें समास है जानपदश्च, जानपदश्च कुंडश्च गुणश्च फलश्च भाजश्च नागश्च कालश्च नीलश्च कुशश्च कामुकश्च कवरश्च इति। अच्छा जी, पुंलिंग क्यों करें? क्योंकि ये समाहार द्वंद ऐसे नपुंसक लिंग कर दीजिए, कवरम च कर दीजिए, कवरम च कुंडम कुंडम कुंडे कुंडानी उसने जाना जाना पदम मैंने जाना पदम च कुंडम च गोत्रम च स्थलम च भाजश्च नागश्च कालश्च नीलश्च कुशश्च कामुकश्च कवरम च इति। जान पद कुंड गुण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कवर तस्मात् जान पद कुंड गुण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कवरात् कवरात्। ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। और वृत्तिया जो है इसमें वृत्तिश्च आमस्त्रम च आवपनम च अकृत्रिमा च स्राणा च स्थौल्यम च वर्णम च आच्छादनम च अयो विकारश्च मैथुनेच्छा च केश वेशः च इति। वृत्य मात्रा वपना क्षत्री मात्राणा स्थौल्य वर्णन आच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केशु वेशाः तेषु वृत्य मात्रा वपना क्षत्री मात्राणाय स्थौल्य वर्णन आच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केशु वेशेषु। ये समा इतरे योग द्वंद समास हो गए। तो इसमें जानपद प्रातिपदिक है, तो मैंने जानपद कुंड गोत्र स्थल कुंड गुण गुण मतलब जानपद कुंड गुण स्थल नाग स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कबर प्रातिपदिकेभ्य। जहाँ प्रातिपद का मृत्यु आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय की मृत्यु आ रही है, और साथ साथ जो है अन्य तो जो नीश है इससे नीश की अनुमृति आ रही है। अन्य तो नीश जो है चार एक चालीस नंबर है 4140 उससे नीश की अनुमृति आ रही है। तो नीश और साथ साथ जो है स्त्रिया का अधिकार है ही, स्त्रिया जो है ना जी, स्त्रियाम का अधिकार है, स्त्रियाम ये स्त्रियाम की अन्य तो वंश है। अरे 4143 और वही 4133 स्त्रियाम। देखो स्त्रियाम का अधिकार है 4143, स्त्रियाम का अधिकार है तो स्त्रियाम की अनुमृति आ रही है, और प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार है उसकी अनुमृति आ रही है। यहाँ प्रातिपद का तो प्रातिपद का अनुमृति आ रही है, और साथ साथ जो है एक सूत्र है उससे अनुपसर्जनार्थ की अनुमृति आ रही है। ये अनुपसर्जनार्थ अधिकार सूत्र है 4114 सूत्र है, तो उससे अनुपसर्जनार्थ की भी अनुमृति आ रही है। तो अनुपसर्जनार्थ न उपसर्जनम इति अनुपसर्जनम तस्मात् अनुपसर्जनार्थ ऐसा हुआ। तो क्या अर्थ हो गया इसका? अब इसका है अनुपसर्जनार्थ को पंचमी बहुवचन कर दीजिए अनुपसर्जनेभ्यः, ऐसा कर दिया। प्रातिपदिक है उसको प्रातिपदिक ऐसा कर दिया, तो क्या हो गया, जानपद कुंड गुण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कवर इत्येतेभ्य अनुपसर्जनेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अनुपसर्जनेभ्य प्रातिपदिकेभ्य परः प्रातिपदिकेभ्य परः निष्प्रत्ययो भवति, निष्प्रत्ययो भवति इस अर्थ में, तो वृत्ति अमत्र आवपन अकृत्रिम प्राण स्थौल्य वर्ण आच्छादन अयोगिका मैथुनेच्छा केशु केशु इत्येतेषु अर्थेषु स्त्रीलिंगे निष्प्रत्यय होगा। यह तो पद या तो सप्तमी को पहले ले लीजिए और संग यथा संग होगा तो ध्यान रखेंगे, माने जान पद से वृत्ति अर्थ में, कुंड से माने जान पद से जो है वृत्ति अर्थ में हुआ, कुंड से जो है अमत्र अर्थ में हुआ, माने जान पद से गीस प्रत्यय वृत्ति अर्थ में, कुंड से अमत्र अर्थ में वृत्ति अर्थ में, कुंड से अमत्र अर्थ में निष्प्रत्यय, गौण शब्द से आवपन, गौण शब्द से जो है आवपन अर्थ में निष्प्रत्यय, और स्थल शब्द से अकृत्रिमा अर्थ में निष्प्रत्यय, और भाज शब्द से प्राणा अर्थ में गीस प्रत्यय, और नाग शब्द से स्थौल अर्थ में निष्प्रत्यय, काल शब्द से वर्ण अर्थ में निष्प्रत्यय, नीक शब्द नाग मतलब क्रम से ये करना है, लेकिन एक जान पद कुंड दो गुण तीन फल चार भाज पांच नाग छः काल सात नील आठ कुश न कामुक दस कबर ग्यारह, ग्यारह शब्द हो गया घर में, वृत्ति एक, वृत्ति एक अमत्र दो आवपन तीन अकृत्रिमा चार स्त्राणा पांच स्थौल्य छ वर्ण सात आच्छादन आठ अयोगिकार न मैत्रेच्छा दस केश वेश ग्यारह। तो ये सभी क्रम से, इस क्रम से ध्यान रखना है कि भाई यथा संख्य जो है निष्प्रत्यय होता है, तो जानपद शब्द जो है जानपद शब्द से वृत्ति अर्थ में, कुंड शब्द से अमत्र अर्थ में, गौण शब्द से आवपन अर्थ में, स्थल शब्द से अकृत्रिमा अर्थ में, भाज शब्द से स्थान अर्थ में, नाग शब्द से स्थौल अर्थ में, काल शब्द से वर्ण अर्थ में, नील शब्द से आच्छादन अर्थ में, और कुछ शब्द से अयोविकार अर्थ में, कामुक शब्द से मैत्रेच्छा अर्थ में, कवर शब्द से केश वेश अर्थ में, इन अर्थों में निष्प्रत्यय होता है। तो पूरा विस्तार क्या बन गया, पूरा अर्थ हो गया कि वृत्ति अमत्र आवपन अकृत्रिमा स्त्राण स्थौल्य वर्ण आच्छादन अयोविकार मैत्रेच्छा केश वेश इत्येतेषु अर्थेषु, इत्येतेषु अर्थेषु स्त्रियां मने स्त्रीलिंगे यथासंख्यम इत्येतेषु अर्थेषु स्त्रीलिंगे जानपद कुंड गुण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कवर इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य परः यथासंख्यम निष्प्रत्ययो भवति। अनुपसर्जन भी जोड़ दीजिएगा, मैं अनुपसर्जन नहीं जोड़ पाया, अनुपसर्जन भी जोड़ दीजिए। अनुपसर्जनेभ्य प्रातिपदे, उपसर्जन कहते हैं गौण को और अनुपसर्जन कहते हैं प्रधान को, मुख्य को। यहाँ पर उपसर्जन का मतलब गौण अनुपसर्जन होने प्रधान मुख्य, तो मुख्य से ज्ञान पद मुख्य शब्द हो गया, तो मुख्य शब्द से गौण शब्द से नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो मुख्य शब्द से फिर एक बार बोलते रहो, अंतिम अंतिम अर्थ हो जाएगा वृत्ति अमत्र आवपन अकृत्रिमा प्राण स्थल्य वर्ण आच्छादन अयोविकार मैथुने छा केश वेश इत्येतेषु अर्थेषु यथासंख्यम जानपद कुंड गुण स्थल भाग नाग काल नील कुश कामुक कबर इत्येतेभ्य अनुपसर्जनेभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर गीस प्रत्यय। समझ गए जिसका जी, 11 प्रातिपदिक है, 11 अर्थों में स्त्रीलिंग प्रत्यय हुआ। जैसे जनपद शब्द से जानपद शब्द से वृत्ति अर्थ में, वृत्ति समझते हैं, वृत्ति का मतलब आप लोगों को पता है प्रकार के वृत्ति? नहीं नहीं, वो वृत्ति यहाँ पर नहीं, वृत्ति मतलब यहाँ पर जीव था भाई, आपकी कितनी वृत्ति है, कितने तनख्वाह है, आप जो नौकरी करते हैं, आप जो काम करते हैं, और यदि आपको वृत्ति न मिले तो कैसे काम चलेगा। भूखे भजन न हो गोपाल, भूखे भजन तो नहीं होता है, भूखे कैसे भजन भी करेंगे भगवान का। इसीलिए वृत्ति का मतलब हुआ धन, वृत्ति माने आजीविका, है ना जी। वृत्ति अर्थ में तो जन जान पद सबसे बन गया जानपदी, वृत्ति अर्थ में है जानपदी माने आजीविका हो गया। ऐसे कुंड शब्द से कुंडी, ये पात्र है, कुंड भी पात्र है, कुंडी स्त्रीलिंग हो गया। तो ये अमत्र, अमत्र कहते हैं पात्र को, अमत्रम चा, अमत्रम मने पात्रम, तो अमत्र कहते हैं पात्र को, इसलिए कुंडी ये पात्र अर्थ में हो गया। गोण, गोण से गोणी में सत्य है, तो गोणी वही बोरी, देखिए यहाँ पर लिखाई है गोणी, बोरी को कहते हैं, तो बोरी हो गया। स्थल सबसे स्थली, तो गोण सबसे आवपन अर्थ हो गया, आप बने गोण सबसे आवपन अर्थ में, तो आवपन का मतलब जिसमें रखा जाता है वही बोरी हुआ है। और ऐसे ही जो है स्थल सबसे जो है अकृत्रिमा, जो है स्थल सबसे अकृत्रिमा अर्थ में, ये स्थली मैंने कृत्रिम नहीं होना चाहिए, मैंने प्राकृतिक, प्राकृतिक स्थली होता स्थली मैंने ऐसा स्थल जो प्राकृतिक हो, स्वाभाविक हो, प्राकृतिक जो ऊंची जगह है, ये अकृत्रिम अर्थ है। ऐसे ही प्राणा इस अर्थ में भाज शब्द से, भाज से भाजी, भाजी भज, भज धातु से भाजी बना दिए, भाज और भाज से भाजी, तो भाजी, तो यहाँ पर भाजी जो है पकी हुई चीज को कहते हैं, पकी हुई चीज भाजी, भाजी मैंने भाजी, मैंने भाजी समझते हैं जी, मैंने भूल से जो है उसको भाजी कहते हैं ना जी, भाजी बनाया मैंने सब्जी, जो पकी हुई जो चीज है, तो स्राणा प्रापाके, स्राणा पकाने को कहते हैं, पके पकने को कहते हैं, प्रापाके पाक अर्थ में होता है स्राण, तो स्राणा अर्थ में हो गया, तो भाजी पकी हुई चीज। ऐसे ही नाग, नाग शब्द से जो है स्थौल अर्थ में, मोटे अर्थ में, और नागी माने मोटी, नाग माने मोटी, नागी माने मोटी, ऐसा हो गया। और काल शब्द से वर्ण अर्थ में, काली तो काले रंग हो गया, वर्ण अर्थ होता रहा काली, काले रंग, काले रंग वाली जो भी है वर्ण अर्थ होता रहा। और नील जो शब्द है, उस नील शब्द से आच्छादन, और आच्छादन है ना जी, आच्छादन अर्थ में हो, आच्छादन अर्थ में, तो आच्छादन अर्थ में हो गया। तो नीली, नील सबसे आच्छादन, नील से नीली, तो यहां पर आच्छादन ढकने, ढकने अर्थ में, तो ढकना आच्छादन करते भाई, ढकने को कहते हैं आच्छादन। यदि जैसे क्या करता है वो जब व्यक्ति नीली थोथा यदि औषधि है जो कि क्या करता है रोगों को ढक बने हुआ जो है रोगों को ढक देता, मतलब रोग जो उभर रहा है उसको समाप्त कर देता है। इसलिए यहाँ पर आच्छादन हो गया, ढकने का नीली औषधि को कह रहे हैं, नीली अर्थ नीली थोथा इलाज कर नीली। और कुछ जो शब्द है कुछ शब्द से वायु विकार अर्थ में लोहे का जो विकार है उस अर्थ में जो है बीज प्रत्यय हुआ है तो कुशी बना है, कुछ कुशी तो कुशी कहते हैं लोहे की जो कोई फाली है उसको कहते हैं, लोहे का जो फाल है जो खेत जोतने में काम आता है उसको कहते हैं कुशी संस्कृत में फाली को। अब जो है कामुक शब्द है मैथुन की इच्छा में कामुकी, तो मैथुन इच्छा कामुक स्त्री को कहते हैं, वासना युक्त स्त्री का नाम है कामुकी मैथुन इच्छा हो गए। और ऐसे ही कवर शब्द है कवर, कवर शब्द से केश वेश अर्थ में, केश वेश अर्थ में, केश वेश मतलब केश, केश वेश कहते हैं बीच से जो मांग निकाला जाता है, जैसे महिलाएं जो है माताएं जो है जो बीच से मांग निकालती है तो उसको केश वेश कहते हैं। तो कवर शब्द से केश वेश अर्थ में वेश करते हुआ तो कवरी, तो केश विन्यास वाली ये कवर चित्र विचित्र जो केश विन्यास वाली ऐसा, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमें समझना है, मैं गोणी की बात में कर रहा था, ये अपने प्रसंग में आते हैं गोणी, तो गोणी गुण शब्द से अच कीजिए गुण हो गया, गुण धातु से अच करेंगे फिर उगम प्रोपद से गुण जो गुण बन गया, और वह जो गुण है ये जान पद कुंड गुण स्थल नाग काल नील कुश कामुक कला द्वितीय मत्रा वपान वपना कृत्रिम कृत्रिम स्थान स्थौल्य वर्णन आच्छादन विकार में संख्या के सब इस सूत्र से जो है नीच प्रत्यय हो गया तो गोणी है। तो यहाँ आइए अपने प्रसंग में, तो यहाँ पर जो कहा लुक तद्धित लुकी, क्या कह रहा जी लुक तद्धित लुकी, तद्धित के लुक होने पर स्त्री जो है उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यय है उसका लुक होता है, ऐसा कहा उपसर्जन जो है स्त्री प्रत्यय है उसका लुक होता है। तो यहां पर गोण शब्द अनुपसर्जन है प्रधान है, और उस प्रधान गोण शब्द से गींस प्रत्यय हुआ तो गींस जो है गोणी जो है वह अनुपसर्जन है, मैंने क्या बोलते उपसर्जन है गौण है, यहां पर उपसर्जन का मतलब है गौण। तो यहां पर तद्धित के लुक होने पर उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का तो ये गौण है, गुण मुख्य है मतलब गौण मुख्य है प्रधान है, और गौण से जो गौणी बना वह गौण है स्त्री प्रत्यय, इसलिए उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का लुक होता है, इसी प्रत्यय का यहां पर लुक हुआ प्राप्त हो रहा है। परंतु उसी के नीचे सूत्र है इत गोण्या कहता है इत सकारांत पुंलिंग प्रथमांक एक वचन गोण्या की कारांत गोणी शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन सद्धित लुकी आ रही है अनुवृत्ति, तो क्या अगर सद्धित लुकी सती गोण्या इकार आदेश होती इत भवती, मैंने गोणी शब्द को जो इकार आदेश होता है पूर्व लुक सूत्र से प्राप्त है, इसका अपवाद है कि इकार यहाँ पर विधान किया गया मैंने हस लिखा इत मन तकार है इसलिए हस लिखा होता है। तो यहाँ पर लुक न होकर के क्या किया दीर्घ ई को हस भी कर दिया तो पंच गोणी बन गया, हसु आकर के पंच गोणी बन गया, समझ गया जी सभी को समझ में आया पंच गोणी की सिद्धि सभी को समझ में आया और यहाँ पर अलोकेश प्रभाकर कहाँ कहाँ पर काम किया, तो गोण्याह स्थाने इकारादेश होगी तो गोणी के स्थान पर हो तो फिर करें अलोकेश से, मैंने गोण्याह अंत अलग स्थान इकारादेश होगी पवित्र लोक के, पवित्र लोक होने पर गोणी गोण्याह गोणी के अंतिम अल के स्थान पर अंतस गोण्या अंतस रखा, गोणी के अंतिम अल हो गया ई दीर्घिकार उसको जो है शास्त्रिकार में इकार हो गया तो कम से गोणी तो अलंतेश प्रभाषा हमने पढ़ा दिया। अब उसके प्रसाद को आगे गीता है कल पढ़ाएंगे, कोई शंका है तो पूछिए नहीं तो मंत्र पाठ। और कल जो है आपको हम ये भी बताएंगे वासुदेवन जी ने जो कहा ना भाई वहां पर असंज्ञायाम जो कहा है अध्यर्ध पूर्व दिगोलों को संज्ञायाम में असंज्ञायाम पर क्या हो सकता है प्रतिदान और उसका प्रत्याख्यान महाभास्कर ने क्या किया है, उन दोनों पर हम कल चर्चा करेंगे। कोई शंका है भी तो पूछे तो मंत्र पाठ करते हैं, कोई शंका है नहीं मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।